πρώτη φορά αριστερά. Τέτοια αριστερά έχει να δει ο κόσμος από τη δεξιά. Τόσο παλιά και τέτοια βαρύτητας αριστερά. Θα έχετε μάθει ότι χτες η Εύφη Αξιόγλου έφερε στη Βουλή βράδυ, γιατί πάντα βράδυ γίνονται αυτές οι βρωμοδουλειές, έφερε στη Βουλή τροπολογία που καταργεί ή περιορίζει, όχι καταργεί, γιατί την κατάργηση την πραγματική θα την επιβάλλουν ή θα την θελήσουν, αν τη θελήσουν ποτέ, οι εργαζόμενοι. Καμία κυβέρνηση, εδώ πέρασαν άλλοι κι άλλοι. Τέλος πάντων, επιβάλλει τον περιορισμό της απεργίας, τη διαδικασία ψήφισης, θέλει το 50-1 των ταμιακών εντάξει μελών. Αυτό που ήθελε να το κάνει η Τρόικα από την αρχή του μνημονίου, δεν το δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν το δέχτηκε ο Σαμαράς, δεν το δέχτηκαν οι ενδιάμεσοι πρωθυπουργοί Δωτή. Το δέχτηκε όμως ο Αλέξης Τσίπρας, το δέχτηκε η κυβέρνηση της αριστεραρχίας. Γι' αυτό να δώσουμε συγχαρητήρια όχι στην κυβέρνηση, στους ψηφοφόρους κάτω, στο λαό, στον κόσμο, στους αγωνιστές, αριστερούς συντρόφους που. Και η Χούντα ήθελε να την καταργήσει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και κάθε επιχειρηματίας δεν θέλει οι εργαζόμενοι του να απεργούν και θέλει να βάλει εμπόδια ή ένα πλαίσιο να εξορθολογήσει, όπως λένε όλοι αυτοί, το δικαίωμα και να το βάλει σε ένα κανάλι. Δεν τα είχαν καταφέρει όλοι αυτοί. Τα καταφέρνει όμως η αριστερή κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά. Φαντάζομαι μετά από αυτό θα ακολουθήσει και κατάθεση λουλουδιών για άλλη μια φορά στην Κεσαριανή, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η βρωμοδουλειά. Έτσι λοιπόν το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, του Μπακαλάκου δηλαδή, που το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, αλλάζει όπου η λέξη απεργία θα μπαίνει ένα μπιπ, γιατί η πρώτη φορά αριστερά η κυβέρνηση έτσι το έχει θέσει. Όμως, μπροστά στα σχέδια της κυβέρνησης θα προτάξει στεναρά τα στήθη του ο εξής. Από εδώ και στο εξής, να το γνωρίζουν, δεν θα έχουν να κάνουν με συνδικαλιστικές ηγεσίες. Θα έχουν να κάνουν μαζί μας. Τη φάμπρικα των επιστρατεύσεων και της συνταγματικής εκτροπής θα την τζακίσουμε εμείς στην πρώτη γραμμή μαζί με τους εργαζόμενους στην επόμενη επίθεση που θα δεχθούν από τις αυταρχικές μεθοδεύσεις της μνημονιακής κυβέρνησης. Στους χρόνους της καταστροφής 22 και πέρα φωνιάδες παραμονεύαν το γερό μου πατέρα. Την επόμενη φορά που θα το επιχειρήσουν, η απεργία θα είναι πολιτική και θα είναι διαρκής. Οι τύχοι γέμιζαν αυτιά, οι νύχτες κρύα μάτια. Οι πόρτες κρύβανε φωνές, σκιές τα σκαλοπάτια. Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Μπράβο! Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το Σύνταγμα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και αυτό θα το πράξουμε δίχως ενδιασμούς, αψηφώντας το όποιο πολιτικό κόστος. Μπράβο! Ναι, έχει καθρέφτη το Μαξίμου. Αυτή την απορία την έχουμε χρόνια. Δεν έχει περάσει ποτέ από μπροστά από τον καθρέφτη να κοιταχτεί λίγο όταν λέει όλα αυτά και όταν φέρνει όλα αυτά. Βεβαίως η τροπολογία απεσήρθη ύστερα από την κατακραυγή. Βρήκαν εκεί κάτι αφορμές για να έρθει όμως κανονικά με νόμο. Κανονικά με νόμο. Για να ψηφιστεί όπως πρέπει, με δόξα και τιμή, φαντάζομαι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα την ψηφίσει. Δεν υπάρχει κάποιος αριστερός που να διαφωνεί με όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Σίγουρα η ΑΝΕΛ είναι και η Νέα Δημοκρατία όμως που έχουν πει ότι θα ψηφίσουν όλοι οι νεοδημοκράτες την συγκεκριμένη τροπολογία, γιατί ήθελαν και αυτοί να το κάνουν εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά δεν είχαν τολμήσει. Σαμαράς φοβόταν την αριστερή αντίδραση τότε. Και όλα αυτά. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν τον ακούσαμε εδώ να μιλάει κατά του περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας, ενώ το εφαρμόζει τον περιορισμό του δικαιώματος ως πρωθυπουργός. Να ακούσουμε και μια δεύτερη εκδοχή. Η απόφαση για την κατάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία είναι μια απόφαση που μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Μπράβο! Το δικαίωμα στην απεργία, το ιερό δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Καμία εκτελεστική ή δικαστική εξουσία δεν δικαιούται να καταστρατηγήσει το ίδιο το σύνταγμα της χώρας. Το δικαίωμα στην απεργία κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες και θυσίες και ας το γνωρίζουν καλά, δεν πρόκειται να το αφαιρέσουν με μια πολιτική επιλογή. Φωνή, Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας για όλους τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Ενώ ακούμε ένα Τάσα Μποφίλιου, ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, θα ακούσουμε και άλλο στην πορεία και θα πούμε και μερικά για αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, παράλληλα με τον περιορισμό δικαιωμάτων που τα θεωρούσαμε δεδομένα. Στέλνει εδώ μήνυμα η Νίκη από τα Χανιά και λέει: σε παρακαλώ, μην μας στεναχωρείς περισσότερο. Φτάνουν οι τύψεις που έχουμε από μόνοι μας για την ψήφο μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές. Προφανώς βάζει και το δημοψήφισμα μέσα, ή δεν ξέρω, μπορεί να βάζει μια προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος και η πρόθεσή μου, Νίκη, από τα Χανιά, να σας στεναχωρήσουμε. Γιατί στεναχωριόμαστε κι εμείς για σας. Χωρίς να έχουμε κάνει κάτι εμείς, στεναχωριόμαστε και να σου το πω, ντρεπόμαστε κιόλας για πολλά από αυτά που έχουν γίνει στον τόπο. Γιατί είναι λίγο συνολικό το θέμα. Πάνω σε αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, πατάνε πάρα πολύ, με αφορμή και το θέμα της Μποφίλιου, και φτιάχνουν σενάρια και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν μια και καλή με πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες. Αλλά για να χαρείς και εσύ, για να χαρούμε όλοι, θα ακούσουμε τα καλά λόγια που λέει ο Νίκος Φίλης, σύντροφος, αν τον έχεις ψηφίσει ή αν είσαι στο κόμμα δεν ξέρω, ο σύντροφος Νίκος Φίλης για το σύντροφο και ηγέτη των 53, κύριο Τσακαλώτο. Πιστεύετε ότι ο κύριος Τσακαλώτος θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύκλος του κλείνει? Είμαι αναρμόδιος να απαντήσω. Όχι, γιατί σας το λέω. Είναι ένας πετυχημένος υπουργός με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του. Δεν έπαιξε κολυσιεργή γιατί... όπως κάναν άλλοι. Με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του. Με δεδομένο ότι έχει ακολουθήσει όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις ο άνθρωπος στην ώρα του. Δεν έπαιξε κολυσιεργή γιατί... όπως κάναν άλλοι. Τρολάρονται μεταξύ τους. Τι άλλο να κάνουν, δεν υπάρχει άλλο διαφορετικό κάτι για να κάνουν. Οπότε ο ένας τρολάρει τον άλλον και όλοι μαζί τους ψηφοφόρους τους και όλοι εμείς τους ψηφοφόρους τους. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, πρέπει να το παραδεχθούμε. Ήταν ο Νίκος Φίλης. Να ακούσουμε και τον κύριο Δρίτσα, αυτός ο σύντροφος Δρίτσας, το τι έχει καταπιεί, το τι μετάλλαξη έχει υποστεί. Μόνος του βέβαια δεν τον πίεσε κανείς. Η ερώτηση είναι τι γίνεται τώρα για τους πληστηριασμούς. Και ο Δρίτσας απαντάει τι έκανε τότε για τους πληστηριασμούς. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Ναι. Ισχύει ακόμα αυτό? Το 2014 συμμετείχα σε κινητοποιήσεις κάθε Τετάρτη στην Οδό Νικήτα στον Πειραιά. Μάλιστα. Για τους πληστηριασμούς. Το 2014 γίνονταν πληστηριασμοί. Ναι, και τώρα γίνονται. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα, κυρία Αναστασοπούλου, αλλά για να ξέρουμε το μέτρο. Ισχύει ακόμα το κανένα χρόνια, σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Κεραμίδι, λαϊκή κατοικία ανθρώπου, Έλληνα πολίτη, σε χέρια τραπεζίτη δεν πήγε. Το 14 δεν πήγε σε χέρια τραπεζίτη. Τώρα πηγαίνουν στα χέρια τραπεζίτη και τα κάνει μια κυβέρνηση την οποία στηρίζει ο Δρίτσας. Αλλά όταν το ρωτήσανε για το τώρα, αυτός προτίμησε να απαντήσει για το τι έκανε τότε. Καταλαβαίνουμε την ενοχή. Τα έχει εξηγήσει και ο Φρόιντ και όλοι οι υπόλοιποι. Πώς προσπαθείς να κρατηθείς από τις αγωνιστικές, αν υπήρχαν τέτοιες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, περγαμηνές που είχες κάποτε για να δείξεις ότι και τώρα παραμένεις αθώος, ενώ τώρα εγκληματής. Για το συγκεκριμένο θέμα. Σιριζέικες λογικές υπάρχουν και τις έχουμε χορτάσει τον τελευταίο καιρό, αλλά επειδή στενεύουν τα πράγματα και χοντραίνουν οι καταστάσεις, γίνονται ακόμη πιο έντονες και ίσως και λίγο πιο διασκεδαστικές, αν μπορεί κανείς να τα δει κάπως έτσι. Στον Νίκο Φίλη, στον Δρίτσα, απαντάει ο Νίκος Φίλης. Έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση απέναντι στους πιστωτές να κάνουμε 20.000 πιστηριασμούς μέσα στο 18. Και άλλες 20-24.000 μέσα στο 19. 40 και 50.000 σπίτια δεν είναι σπίτια πλουσίων παταξίδων. Είναι μικρή και μεσαία, λαϊκή θα έλεγα, ναι, κατοικία. ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Ακούγονται. Αν ήταν ένα παζλ και βάζετε τα κομμάτια, θα είχατε τρελαθεί. Ταιριάζουν απόλυτα και θα δημιουργείται μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Χθες έγινε ένας καυγάς στην ελληνική τηλεόραση. Προτιμήσαμε να μην παίξουμε απόσπασμα, γιατί είναι λίγο ενοχλητικός. Μιλάνε, είναι αλλιώς όταν τους βλέπεις, είναι πολύ έντονη εικόνα. Αλλά στο ραδιόφωνο βγαίνει μια τσοχλοβοή, μια βαβούρα. Ήταν ο Άδωνης από τη μία, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ο Άδωνης από τη μία και ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κωνσταντινέας, που είχε πάει και στα μπουζούκια όταν είχαμε τις πλημμύρες στη Μάνδρα, ο πρώην διαιτητής. Σιριζέος, αριστερός ο άνθρωπος ο ένας, ο άνθρωπος. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, μικρό, ζητάμε συγγνώμη για την βαβούρα. Είναι μικρό, αλλά αισθανθήκαμε την ανάγκη ακούγοντας χτες για την τροπολογία που θα έρθει, που ερχόταν χτες το βράδυ και μέχρι πριν λίγο υπήρχε πιθανότητα να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Την τροπολογία για την περικοπή του δικαιώματος της απεργίας. Σκεφτήκαμε αυτόν τον έντονο διάλογο που είχαν χτες αυτοί οι δύο. Εντάξει, δεν έχω να πω, κύριε Παδάκη, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όσον αφορά τα περί κερδινό και τα περί υγείας, στην εξεταστική επιτροπή έχετε γίνει ρε εσείς. Πάρε εδώ πως ήσουν αλιάρδα με τη γυναίκα σου. Πάρε εδώ πως ήσουν αλιάρδα. Όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, όταν είχε νεκρούς, τον άλλο τη γυναίκα μου. Κύριε Παδάκη, την προσωπική μου ζωή θα μου βγάλει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Λοιπόν, σκεφτόμαστε το εξής, γιατί η τροπολογία θα ξανάρθει και ως νόμος. Αυτοί οι δύο που έριξαν αυτόν τον καυγά χτες θα ψηφίσουν την ίδια τροπολογία που αφορά περικοπή δικαιώματος δικού μου, δικού σας, που είναι το τελευταίο δικαίωμα που έχει μείνει στους εργάτες, εργαζόμενους, από αυτά που άρχισαν να ξυλώνονται συστηματικά μετά την πτώση του τείχους το 89, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το δυτικό και καλά πολιτισμένο κόσμο. Αυτοί οι δύο λοιπόν που ρίχνουν τέτοιους καυγάδες στα πάνελ και όλοι οι άλλοι που ρίχνουν καυγάδες στα πάνελ, υποτίθεται για το καλό όλων μας, θα ψηφίσουν κάτι για το κακό όλων μας. Και θα το κάνουν με τις γνωστές διαδικασίες, κυριλέ, με τη γραβάτα, στο έδρανο της Βουλής, όπως γίνεται συνήθως. Με το που άκουσα χθες βράδυ για την τροπολογία, μου ήρθε αυτό κατευθείαν στο μυαλό. Βεβαίως δεν θα γίνει σήμερα η ψηφοφορία, θεωρητικώς θα γινόταν σήμερα το βράδυ. Πάει για μέσα στις γιορτές, ίσως την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα ανήμερα, το βράδυ. Όσο μπορούν να κρυφτούν οι Σιριζέοι για να μην φάνε πολλές πέτρες, γιατί έβλεπα πριν και το ΠΑΜ έκανε συγκέντρωση και έσπασε την πόρτα του Υπουργείου Εργασίας. Τι έσπασε, τράβηξε όλα τα ρολά, τα έβγαλε έξω, τα ξερίζωσε. Κακό σταμάτησε μόνο στην πόρτα, έβγαλε και την ταμπέλα νομίζω. Κακό σταμάτησε μόνο στο ισόγειο, έχει 5-6 ορόφους στο Υπουργείο. Δεν είναι κακό να ανεβαίνει κανείς μες στα Υπουργεία και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. 2-11-200-8-200, αυτά που οι καιροί επιβάλλουν και πρέπει να κάνει. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι στούντιο papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Δύο τραγούδια της Μποφίλιου ακούμε ταυτόχρονα στους χρόνους της καταστροφής. Γιάννης Μαρκόπουλος, το χρονικό. Και της Μαργαρίτα στο Αλωνάκι είναι το άλλο. Έχουμε αφήσει λίγο από αυτό το δεύτερο. Η Νατάσα Μποφίλη είναι αυτή που τραγουδάει. Έδωσε μια συνέντευξη προχθές στην εφημερίδα των συντάκτων. Είπε ότι θέλει να ανέβει στο βουνό, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικτατορία, είπε διάφορα, ότι ψηφίζει κουκουέ, αν και είναι τροτσκίστρια. Όλα αυτά. Πολλοί καλλιτέχνες κατά καιρούς δίνουν συνεντεύξεις, λένε τα δικά τους. Το θέμα είναι ότι με την Μποφίλη, εξαιτίας όλων αυτών που είπε και τη στιγμή που τα είπε, ξεσηκώθηκε ένας άλλος των περίφημων νεοφιλελέ. Αν το λέω καλά και αν η λέξη μπορεί να αποδώσει όλους αυτούς που αντέδρασαν, είναι πολύ γνωστοί κύριοι, κυρίες, τους βλέπουμε, τους παρακολουθούμε και θέλουν να κυριαρχήσουν και στο δημόσιο λόγο. Και σκεφτόμουν ποιοι είναι αυτοί οι νεοφιλελέδες και που δεν η λέξη ίσως να περιορίζει λίγο, αλλά όμως ένα μεγάλο κομμάτι το εκφράζει απόλυτα ο χαρακτηρισμός και η συγκεκριμένη λέξη. Και σκεφτήκαμε ως εκπομπή, ως team και τα λοιπά, τι είναι νεοφιλελές και πού τους βρίσκουμε. Συνήθως αντιδρούν με μανία, αν το έχετε καταλάβει. Αυτό από μόνο του δείχνει μεγάλη και χαμηλή πνευματική διεργασία. Το όποιο δίκιο τους το επιβάλλουν με εξαλωσύνες και συνήθως λεκτικές υπερβολές, χαρακτηριστικό γνώρισμα μικρών ανθρώπων. Γιατί θέλουν να λανσάρονται και σαν διανοούμενοι. Συνήθως όλοι αυτοί οι νεοφιλελέδες ετεροκαθορίζονται, αντιγράφουν, μιμούνται εκφραστές της αριστεράς. Καμώνονται και οι ίδιοι πως είναι ιδεολογικοί ηγέτες, opinion leaders όπως τους λέμε, φιλελεύθερων απόψεων, τοποθετώντας τον εαυτό τους στον όλυμπο της διανόησης, κάπου εκεί πάρα πολύ ψηλά, και σε ίση μοίρα με τέρατα ηθικής και διανόησης που όντως έχει αριστερά, συνήθως έχει αριστερά τέτοια τέρατα διανόησης. Οι νεοφιλελέδες επίσης, που τους συναντούμε παντού, αντιδρούν σε λέξεις κομβικές, σαν να τους πατάς σκουμπί, σαν να τους χτυπάς με βελόνα. Ποιες είναι αυτές οι λέξεις που αντιδρούν? Οι λέξεις λαϊκό, κομμουνισμός, μαζικό, κίνημα, Στάλιν, συλλογικότητα, οργανωμένο, διεκδίκηση. Νομίζω αυτές είναι οι επικρατέστερες 6-7 λέξεις που μόλις τις ακούν πετάγονται πάνω. Το πρώτο που κάνουν είναι να τα χαρακτηρίζουν όλα αυτά ξύλινα, χωρίς τη σκέψη τους βεβαίως να μπαίνει σε βάθος, γιατί δεν έχουμε βάθος στους νεοφιλελέδες. Η αντίδρασή τους είναι η ίδια πάντα. Προβλέψιμη από πριν και το ίδιο έξαλλη. Είναι ξενόδουλοι. Αυτό φαίνεται όταν λένε. Καλά που υπάρχουν οι ξένοι και εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν. Είναι εκβιαστές, αυτό φαίνεται όταν λένε το μνημόνιο είναι ο μονόδρομος. Είναι ανασφαλείς, επαναλαμβάνουν συνεχώς την αγάπη τους για την ατομική ελευθερία, αυτό δείχνει μια ανασφάλεια. Ειδονίζονται μόνο με οτιδήποτε ιδιωτικό. Εκστασιάζονται με την επιχειρηματικότητα, αγνώντας ότι σε χώρες σαν την Ελλάδα αυτή η επιχειρηματικότητα, χωρίς κρατική ενίσχυση, είναι αέρας κοπανιστός. Είναι βλάχοι. Αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο και συγγνώμη από τους βλάχους. Δείτε με ποιους εφοπλιστές, καλλιτέχνες, επενδυτές, επιτυχημένους συναγελάζονται και θα καταλάβετε γιατί τους λέμε βλάχους. Ξανά συγγνώμη από τους βλάχους. Είναι απλοϊκοί. Σπάνε την πραγματικότητα σε κομμάτια και διαλέγουν αυτό που τους κάνει. Για την κρίση που περνάμε, την οικονομική, φταίει ο ατίθασος Έλληνας. Το λένε συνέχεια. Ή φταίνε τα επιδόματα τυφλών που τα έπαιρναν αυτοί που δεν ήταν τυφλοί. Ή φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου. Ή φταίει το σαράκι της φυλής. Και άλλα τέτοια αποσπασματικά που μπορεί να είναι αιτίες. Ναι, είναι αιτίες κάποιας νοσηρότητας, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη αιτία, επειδή καμώνονται τους ειδικούς να εξηγήσουν όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Αναλώνονται, οι νεοφιλελέδες πάντα, όλα αυτά με αφορμή την Ποφίλιο πρέπει να σας πούμε, αναλώνονται στο να διαχειρίζονται σε καταστάσεις. Διαχειρίζονται το χρόνο, το θυμό τους. Γενικώς υπάρχει μια λαγνία στη διαχείριση και τους αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιούν και αυτή την φράση. Είναι σχεδόν πάντα ξινοί, αγέλαστοι, βλοσιροί και πνιγμένοι από το δίκιο τους. Πνίγονται από το δίκιο τους. Είναι στεγνοί, αυτό νομίζω ισχύει σε πολλούς, χωρίς ουσία και όσμωση με τον τόπο, τις παραδόσεις του, τα αρώματά του. Αυτό φαίνεται στις μουσικές επιλογές τους. Πολύ ξένο τραγούδι, χωρίς κάτι ελληνικό, λαϊκό, ταυτόσιμο με τους καημούς και τα όνειρα του λαού, γιατί είπαμε οτιδήποτε λαϊκό δεν το γουστάρουνε, τους ανατριχιάζει, μην πω ότι ξερνάνε κιόλας. Δεν έχουν διασταυρωθεί ποτέ με τον Λόρκα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αν και, γιατί και αν τον έχουν δει, τον προσπέρασαν, αν έχουν πέσει πάνω του, τον προσπέρασαν βιαστικά, γιατί ο Λόρκα μιλάει για όλα τα λαϊκά και της Ισπανίας και όλου του κόσμου. Είναι φιλάνθρωποι, από απόσταση εννοείται. Είναι δοσύλλογοι, αυτό το λέω από ένστικτο. Είναι αστείοι, αυτό το λέω από πείρα. Έχουν γνωρίσει αρκετούς και ξέρω πολύ καλά. Είναι ακροδεξί. Όσο και αν το ξορκίζουν, είναι ακροδεξιοί και στην κρίσιμη στιγμή θα βρεθούν στην πλευρά της Χρυσής Αυγής ή όποιου φασιστικού σχήματος και θα ευχηθούν, θα προσευχηθούν, γιατί προσεύχονται, και θα παρακινήσουν τους φασίστες να επιβάλλουν την τάξη στο εξεγερμένο πλήθος, αν έρθει αυτή η στιγμή. Επίσης είναι κενοί, με άδειο βλέμμα, γιατί όλα αυτά κάπως έτσι γίνονται. Πώς να γεμίσει το βλέμμα, πώς να μεστώσει ένα βλέμμα. Το έρμο βλέμμα, το δικό τους, όταν ψάχνει να γεμίσει μόνο με το κέρδος. Θα έλεγα επίσης ότι είναι και αντιερωτική, αλλά εκεί θα χαωθούμε και θα χαθούμε, γιατί έχει πολλές ερμηνείες όλο αυτό. Τα επιχειρήματά τους τώρα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί τα είδαμε και με αφορμή την υπόθεση της Μποφίλιου, είναι αφελή, επιφανειακά και κυρίως παλιά. Αναμασούν ό,τι αρνητικό επιχείρημα έχει ακουστεί για τον κομμουνισμό τα τελευταία 70 χρόνια. Αγαπημένη τους φράση, έχεις δει την ταινία «Οι ζωές των άλλων». Και από εκεί και πέρα αρχίζουν παραδείγματα, copy-paste, που λέει και ο Πολάκης, και αυτό γιατί η ανάλυση τους δεν έχει βάθος. Γιατί αν είχε βάθος η ανάλυση, δεν θα ήταν αυτό που ήταν αυτή όλη η έρμη. Συνήθως μυρικάζουν τα εξής. Ο Σφαγέας, ο Στάλιν έσφαξε εκατομμύρια. Χωρίς ποτέ να λένε κάτι για το Χίτλερ εντωμεταξύ, παρά μόνο όταν ερωτηθούν, θα πούνε το βαθύτατα πολιτικό χαρακτηρισμό, είναι τρελός ο Χίτλερ. Μια άλλη φράση που μυρικάζουν είναι: ο συνδικαλισμός υπάρχει μόνο για προνόμια συνδικαλιστών. Οι διεκδικήσεις εμποδίζουν την ανάπτυξη. Μετά ξαναλένε για το Σφαγέα του Στάλιν. Κάθε τρία επιχειρήματα, το τέταρτο είναι ο Σφαγέας ο Στάλιν. Μετά λένε πάλι φράσεις που μυρικάζουν: ο καθένας να είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Το κοινωνικό κράτος είναι παροχημένο. Ξανά ο Στάλιν ο Σφαγέας. Και μετά οι ευκαιρίες είναι για τους έξυπνους. Αυτό το τελευταίο του λανσάρουν πολύ, γιατί οι ίδιοι είναι πάντα επιτυχημένοι, άρα θεωρούνται και έξυπνοι επειδή έχουν πετύχει. Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι όντως παλιά, είναι και διασκεδαστικά, θα έλεγε κάποιος. Το καινούριο είναι το θράσος και η συχνότητα των εμφανίσεων. Και αυτό είναι το καινούριο των ημερών μας και των τελευταίων ετών. Βρήκαν ευκαιρία με την κυβέρνηση Τσίπρα, το ευκολάκι δηλαδή, και μετατρέπουν την κριτική τους προς αυτήν την κυβέρνηση σε συνολική συκοφάντηση αριστερών, σοσιαλιστικών, κομμουνιστικών, πανανθρώπινων ιδεών. Ενώ ξέρουν ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους όρους της αριστεράς και τα σχήματα της αριστεράς ως ξεκάρφωμα. Το ξέρουν καλά, το κάνουν όμως, το πιστεύουν κιόλας και τα επαναλαμβάνουν συνεχώς αυτά τα επιχειρήματα και προδικάζουν ότι θα τελειώσει ο λαός κάποτε να διεκδικεί, ενώ ξέρουν ότι κάθε 5 χρόνια μηδενίζει το κοντέρ. Πέρα από όλα όμως, έχουν πολλά γνωρίσματα, πέρα και πάνω απ' όλα αυτό το γνώρισμα που νομίζω προέχει και βγαίνει πριν από την εμφάνισή τους, είναι ότι είναι σχαμένοι. Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τις διαδηλώσεις. Είναι πολύ γλυκό τραγούδι, πέρα από πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα γλυκό τραγούδι, Μάνος Λόιζος. Νομίζω είναι και από τα τελευταία, τον όχι το τελευταίο που έγραψε εν ζωή. Και είπαμε να το βάλουμε για να κλείσουμε το θέμα έτσι όπως ξεκινήσαμε και για να μιλήσω πάνω εδώ και λίγο κάτι ακόμα για τους νεοφιλελέδες. Επειδή είναι και αστείοι ταυτόχρονα, εγώ προτείνω να τους ανακηρύξουμε και προστατευόμενο είδος. Αξίζει να υπάρχουν. Έχουν χρησιμότητα και χρηστικότητα και κανείς δεν ξέρει. Μπορεί κάποτε μετά από το έξυπνο μπαστούνι, την έξυπνη σόμπα, το έξυπνο σουτιέν και το έξυπνο τηγάνι να ανακαλυφθεί και ο έξυπνος νεοφιλελές. Μόνο 9.90. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα κι όπως ζυγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και θύμιζε για μια ζωή. Του φόβου έσπασε στο νήμα και θύμιζε για μια ζωή. Για όλους τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κατά βάθος είμαι σοσιαλιστής. Είναι σοσιαλιστής, του λέει και ο λογοθέτης. Το βράδυ στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια που έχουμε στις 11, έχουμε το Μουζουράκι καλεσμένο που αυτές τις μέρες έχει πάει σε όλες τις εκπομπές μέσα στην αίθουσα και συνέντευξη με τον Νίκο Παπά, στενό συνεργάτη, υπουργό, κορυφαίο. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Μια μικρή γεύση, πάρτε τώρα. Ποια είναι η πιο σεξι υπουργός του Υπουργικού? Τώρα ακούτε τι τώρα. Δεν λέμε το ένα, δεν λέμε το άλλο. Αν δεν πούμε και τα κομμενικά, τι θα πούμε? Ποια είναι? Τι εννοείς, παιδάκι μου? Ποια θεωρείται πιο σεξι? Δεν είπα ποια σας αρέσει, μην έχετε πρόβλημα στη σπίτι σας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Έλα, πάμε στην επόμενη. Η Αυτιόγλου. Εσένα σ' αρέσει νομίζω. Εμένα μου αρέσει η Αυτιόγλου. Εντάξει, πες το έτσι, δεν με ρωτάς εμένα. Η Φωτίου. Μπορεί να είστε Μερακλής. Τρώτε γεμιστά, ξέρω εγώ. Δεν μου λέτε. Εντάξει. Κυρίως η Αχτσιόγλου, μετά την τροπολογία που έφερε από χτες, είναι ακόμη πιο ερωτική και προσπαθεί να κάνει την περίφημη σεξουαλική πράξη με όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους σε αυτόν τον τόπο. Την απέσυρη είναι η αλήθεια, αλλά φαντάζομαι θα την ξαναφέρει, το έχει πει κιόλας, ως νόμο για να γίνει κανονικά η όλη δουλειά. Μέρος Α, λαός. Αποστολή, χώσε και κανένα αντάρτικο ολόκληρο, ρε αγόρι μου. Ολόκληρο? Ναι, ναι, όχι μισό. Τι θα κάνουμε, θα ανταρτέψουμε ξαφνικά? Δεν είμαστε γι' αυτά, συμβιβαζόμαστε. Δεν χωριζόμαστε και αυτό είναι λάθος. Υποκρινόμαστε πως αγαπιόμαστε τάχα με πάθος. Γιατί να είναι λάθος, ρε αγόρι μου? Επειδή δεν χωριζόμαστε. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Θα βάλω κάτι, θα βάλω κάτι ντρεμέ καντάρτικο, ρεφορμιστικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, ντεμέκ. Τι θες να σου βάλω τότε? Επίθεση. Επίθεση. Εντάξει. Να είσαι καλά, μωρί μου. Φιλά και υγεία και ευτυχία. Αυτό θα φανεί τώρα, δεν ξέρεις. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί ακούγοντας εσάς πήγα και είδα την ταινία Το Τελευταίο Σημείωμα και έχω πάθει την πλάκα. Ωραία, δεν ήταν. Ναι, ρε, και είχα προβλήματα με το Βούλγαρη με τις τελευταίες ταινίες, γιατί ήταν ο σκηνοθέτης μου και ήμουν προκατηλημένος, αλλά πήγα μέσα και έπαθα πλάκα. Έπειτα, αυτό που είδα βγαίνοντας από την ταινία που θυμήθηκα, πώς είναι δυνατός αυτούς τους κολοσσιριζέους που σε παίρνουν αυτό το καθήκη το άπλητο να πάει να αφήσει 30 φυλλα εκείρη και να κάνει αυτά που κάνει τώρα? Όχι, τα έκανε πριν. Πριν τα κάνει αυτά τα γαρίφαλα. Πριν που ήταν καθαρός. Μετά τι να κάνουμε τώρα? Λερώθηκε εντολή. Δεν ξέρει και ο κόσμος τι θέλει. Πάει και ψηφίζει αριστερούς για μνημόνια. Ο μνημονιακός φταίει, αυτός που το εφαρμόζει? Όχι, ο κόσμος. Γιατί βολεύει πάντα να φταίει ο κόσμος. Το κρατάς λίγο πιο ήρεμο. Ακούσει, για άλλο σε πήρα τώρα. Έχουν αμολυθεί με το που λέει κάποιος στο παραμικρό. Ρε, μέχρι και το Γεωργίου πήραν τηλέφωνο ένας και έλεγε για τους πληστηριασμούς. Είμαι μαλάκας. Έχω τρία παιδάκια που δεν πήρα και εγώ δάνειο και να μην το πληρώνω. Ρε, εσύ τι πράγμα είναι αυτή? Αλλά είναι τόσο λίγη αυτή τη σιριζέα που σε παίρνει τηλέφωνο και σε πρίζει. Δεν την αλλάζουν. Δεν έχουν άλλο άτομο να την αντικαταστήσουν. Ρε, παντού όποια εκπομπή και να ακούσεις, μουσική εκπομπή να ακούσεις, θα βγουν και θα πούνε έτσι και τους κατηγορήσει κάποιος, θα βγουν να πούνε κάτι. Τι να αυτή, ρε. Πάει καλά, πάει καλά. Τα σιριζοτρόλ πάνε πολύ καλά. Τι αυτές γοργοπότα μωρέ και στάνθηκα άνθρωπο. Ας τα παγαπούν αυτοί. Έλα κορώνα μου, καλημέρα. Έλα μάνα μου. Αυτό που θέλω να πω, αγαπητέ υπόστολε, δεν είναι για τα Δεκεμβριανά, σίγουρα δεν ζούσα, δεν ξέρω τι έγινε, έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους και τελικά μας κάτανε οι μπάσταρδοι εγκλέζοι στο λαιμό. Αυτό που έχω όμως να πω και να επισημάνω είναι και τρελαίνομαι, α είναι δυνατό ρε παλουκάρι, γεννημένοι το 70, το 75, το 77, εξυπνούνε τη Χούντα. Να το κόψω το, να το πετάξω στο σκυλί μου, δηλαδή να τραλαδούμε τελείως. Έλα, καλημέρα, Βασόλη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξέρω πώς γίνεται. Κοίταξε, άκουσα κάτι, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν είναι ανάγκη όλα. Δηλαδή, μέχρι ποιο βαθμό συγγένεια εξαίματος γέννης αγχυσίας με εκλεγμένο βουλευτή θα απαγορεύεται στους συγγενείς του να θέτουν υποψηφιότητα θέσης βουλευτή ή άλλης? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό με έχει προβληματίσει. Αυτό που ο Κυριάκος ξαφνικά, δηλαδή, σύεται το σύμπαν. Δηλαδή, σύεται το σύμπαν. Αυτό που ο Κυριάκος είναι κατά της οικογενειοκρατίας, πολύ με έχει ταράξει. Αλλιώς έχω μάθει. Όλο αυτό για να μας πει να καταλάβουμε ότι είναι κόλος με την τώρα. Έλα, εντάξει, το ξέραμε. Όχι, όχι που τον παρουσίαζε ο Αίμνησος, τον παρουσίαζε ο Χάρη Κλίν. Όταν του κάνανε οι δημοσιογράφοι δύσκολες ερωτήσεις, έλεγε: ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη. Εξαιρετικό. Έλα, γεια. Πολύ συγκεκριμένα φαγητά επίσης. Δηλαδή, είμαι σίγουρος θα πρέπει να τρώνε κρυθαρότο με λαχανικά. Δηλαδή, το κρυθαράκι θα το λένε κρυθαρότο. Το ίδιο και το τραχανότο. Ο τραχανάς δηλαδή, που έχει γίνει τραχανότο. Την ταραμοσαλάτα θα την αποκαλούν σίγουρα μουσταραμά. Και τον αρακά τον τρώνε μόνο σε υφές. Αν δεν έχετε φάει υφή αρακά, είναι σαν σαπουνάδα ένα πράγμα, αλλά πράσινο όμως και με γεύση αρακά. Χορταίνεις, πραγματικά αυτό που λέμε λαδερό, να σε πιάσει. Αν ήταν καθηγητές πανεπιστημίου. Εμφανίζονται μόνο σε προστατευμένο μηντιακό περιβάλλον. Και αυτό το έχω προσέξει. Δείτε το Ράμφο, το Μαρατζίδη και τον Καλύβα τι κάνουν. Αν είναι δημοσιογράφοι, έχουν την ίδια άποψη που έχει το αφεντικό τους. Μάλλον είναι βασιλικότεροι του βασιλέως αφεντικού ιδιοκτήτη ΜΟΜΟΕ και πράντα υπερθεματίζουν. Αν είναι πολιτικοί, συνήθως είναι αστείοι και γραφικοί. Ξέρει το Βορύδης που είναι δόλιος. Και αν είναι τρόλ του Twitter, είναι κασέτες, αναπαράγουν 5, maximum 6 επιχειρήματα. Αν είναι δε συγγραφείς, είναι αποτυχημένοι. Δεν έχετε παρά να δείτε ποιοι βγαίνουν και δηλώνουν συγγραφείς. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε και τα υπόλοιπα. Για το Θήμιο παίρνω. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό και θα είχε και πίστα Φόρμουλα 1. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ναι. Ξυπνήστε! Όχι, μωρή, δεν ξυπνάμε. Εσύ πήρε καθώς και λίγο, δεν έχω ευχαριστηθεί ύπνο. Άι, στο διάλογο, όχι, δεν ξυπνάω. Ναι, παρακαλώ, είναι το Real FM. Ναι, το ίδιο, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλλετε μία ερώτηση στον Αποστόλη. Υποβάλλω, ναι.

Απολύτως καθαρός. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχει νόημα μετά από αυτά που λέμε? Όχι, δεν ξέρω. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Με αυτά που μου λέτε. Η λογική τελειώνει. Η συνέντευξη δεν τελειώνει όντως, η λογική τελειώνει. Ακούσαμε εδώ μια συζήτηση για το αν είναι ειλικρινής και είναι ειλικρινής ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα πάντα με τα μάτια, τη λογική, την καρδιά του Νίκου Παπα. Κάτι παραπάνω τα ξέρει, γιατί τον ξέρει από μικρό. Είναι φίλοι, σύντροφοι, συναγωνιστές της Επανάστασης και του Αγώνα από τη δεκαετία του 90, όπως μας είπε. Αυτά πολλά, γιατί γράφτηκαν 50 λεπτά συνέντευξη, τα 13 θα μεταδοθούν. Δεν σταμάταγε με τίποτα. Θα τα δούμε το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 η ώρα. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο και τον Νίκο Στραβελάκη. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Κυρία, με μούντζωσε. Θα του κόψω μια κλίση. Όχι, πάει αυτό. Είναι λάθος. Το πήραν πίσω. Το πήραν, ναι. Τότε γιατί το ακούσαμε εδώ πέρα. Παίζετε κι εσείς με φήμες. Όχι, δεν είμαστε updated, ενημερωμένοι. Το πήραν πίσω. Ισχύει μόνο για κάποια καντήλια που είναι ψηλά. Και κάποιοι δεν τα φτάνουν και αναγκάζονται να τα κατεβάσουν στους άλλους. Θα μπορούσε να μην ισχύει μόνο για την οδήγηση, αλλά και γενικότερα να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Αχά. Δεν σε ρώτησα. Κληρώθηκε στη λοταρία για τα 1000 ευρώ. Όχι, δεν είναι, κληρώθηκα. Εγώ με του κινήματος δεν κληρώνω, δεν κληρώνω. 2,1% ευρώ ήταν η αξία των συναλλαγών με κάρτες το δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος. Η προμήθεια των τραπεζών 1% σημαίνει 21 εκατομμύρια ευρώ δώρο στις τράπεζες. Καλά πάμε, καλά πάμε. Μας έχουν αφαιρέσει τα τραπεζογραμμάτια η αριστερή από τα πορτοφόλια για να μην διαβρωθούμε και δεν καταλαβαίνουμε τι χρωστάμε και τι ξοδεύουμε. Ωραίο δωράκι στις τράπεζες. Και 1 εκατομμύριο κληρώθηκαν για το λαουτζίκι. Έλα καημένη τώρα. Πες την άσχετη, την αμόρφωτη και την ανιστόρητη, την Καραχώστα, ότι συσάχθεια σημαίνει σβήσιμο χρεών. Ο Σόλωνας που έκανε τη συσάχθεια έσβησε τα χρέη. Έλα Σόλων, τον μισόν ή όλων. Όλων θα το φάνε αυτοί. Και αυτό που έκανε ο Σόλων έπρεπε να περάσουν μετά 25 αιώνες για να το κάνει πέρα του Λένιν, να σβήσουν τα χρέη. Αλλά για ρωτά και τον Μπουμπούκο που το παίζει ελληνολάτρης, ότι ξέρει από ελληνική ιστορία. Ποια είναι η γνώμη του για τον κομμουνιστή Σόλωνα. Αυτά, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζί. Καλά, ναι, εγώ. Έλα ρε Αποστόλη, αντιμνημόνιο για πάντα. Ναι, ναι, φουλ. Φουλ του αντιμνημονίου που λέμε, δηλαδή στα χαρτιά κερδίζει αυτό. Είχα μια συζήτηση εκεί με τον, αού, ξέρεις που λέω, το Λαβίθι. Τι κόμμα είναι, πώς τον έχει. Τι με νοιάζει, παιδί μου, πάρε το Λαβίθι και πει, τα έπαρα τα μας. 6 μηνών ο Μητσοτάκης εξόριστος. Α, στα ζόρια οικογένεια από τότες. 26 μηνών εγώ. Τι 26 μηνών, μωρή. 26 δεν μετράμε ακόμη μηνών. 2 χρονών και 2 μηνών ήσουνα. Ναι, μη του μήνες βάζω εγώ. 26. Τι μήνυ, 26 και τι θες, μεγάλο παιδί σου, πια μίλαγες. Με κρατούσαν εμένα στην ταράτσα με το σειρματόπλεγμα με τους άλλους γιατί ήμουνα μικρό και έστελναν τη μάνα με τη βαρέλα να τους κουβαλάει νερό στους άλλους. Γιατί ο πατέρας είχε κάνει βόλτα στο βουνό. Πού να χαθεί το γαϊδούρι, της έλεγα που άφησε γυναίκα και παιδί και πήγε. Πάνω. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Τα ζήσαμε στο σαρκείο μας. Τι σκατάρε είναι αυτά τα δύο κόμματα, ρε. Τώρα το. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η αγάπη για την Ελλάδα 66 εκατομμύρια. Θα πάνε να δώσουν όλοι οι ξεφτυλισμένοι κλέφτες τα 200 ο καθένας και που χρωστάει. Αυτό δεν τα πληρώσει. Το Πασόκα λάζει σφραγίδα, το πήρατε χαμπάρι. Όχι, δεν το είχαμε καταλάβει. Θα τους πληρώσουμε εμείς τους ξεφτυλισμένους. Ποιο θα φάγε τα λεφτά, ρε, και η Νέα Δημοκρατία και το Πασό. Μαζί τα φάγαμε. Τα εκατομμύρια που πήρανε οι κλέφτες και πάνε οι μαλάκες αυτοί οι νεοδημοκράτες μιλάνε και λένε. Τα φάγαμε όλοι μαζί, σταμάτα. Θα τα πληρώσουν αυτές οι ίδιες. Γιατί να πληρώσουν αυτές οι ίδιες. Γαμώ τα λεφτά που κλέψαν που να τα βάλουν στα λεφτά. Να σου πω, εσύ παραμένει Σιριζέος. Θα τα πληρώσουμε εμείς οι γαμημένοι μαλάκες, οι Έλληνες. Καλά, εσείς είστε. Εσείς παραμένετε Σιριζέος. Ξέρεις τι κατάλαβα. Δεν θα μιλήσουμε έτσι, δεν θα πάει μονόλογος. Εσείς παραμένετε Σιριζέος. Χάρηκα. Τα θερμά μου σε χαρητήρια. Γιατί? Για την εκπομπή που μεταδίδεται. Α, να στρέφω. Στο ραδιόφωνο. Δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Ευχαριστούμε. Σε δύσκολες συνθήκες, αλλά τα καταφέρνουμε. Είστε παλικάρι. Τα θερμά μου σε χαρητήρια. Γεια σας. Να σου πω ότι είναι συσάφια. Α, δεν πέφτει, δεν γαμπτε. Όταν εγώ πήρα το δάνειό μου, τη βίλα μου άξιζε 1 εκατομμύριο. Τώρα δεν αξίζει ούτε 700.000 και η τράπεζα μου ζητάει να 200. Μαλάκα σήμερα να τα δέσω. Συσάχθεια. Παρ' όλα αυτά, στο ερώτημα αν είσαι μαλάκα ή όχι, εντάξει τώρα και εσύ μείνει απόλυτο. Κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια, φτάνει πια.